Kijken of we met iemand kunnen praten. Hey, gaan we lekker met de bus of niet? Ik ben hier van de recherche. Ja. Hey, op we zijn op zoek naar inlichtingen. Ja, wat verkeerde. Het is allemaal hier, het is gekke zijn allemaal. Ik heb geen idee. Oh, okay. Ja, ik weet het ook niet. Ja, het is gekkigheid al om. We gaan er weer even